قال لا شغار في الإسلام. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے. شغار سن رہا کرو نا اور شغار جب شغار یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو شادی دے دے اللہ جب ودل آخر اگرادہ ہو اس شرط پر کہ دوسرے وہ اپنی بیٹی کو اس کے بعد شادی دے دے جس حال میں دونوں کے درمیان کوئی مہر نہ ہو. روایت مسلم قال لا شغار فی الاسلام. حضور نے فرمایا اسلام میں کوئی شغار نہیں ہے. ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار. شغار سب لگن شغار تین لوگ آتے اور راکڑو لوگ مجھے شاکار پر اٹھن کے رفع ماخوذ من قولہم اس طرح آگاہ کر لیا ہے اس طرح اگر نکاح کر لیا تو احناف کے نزدیک مہر مثل لازم ہوگا. اور شفیع احمد کے نزدیک نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا. شغار ارتھ اٹھن یا ارتھ قول ایک دیگه لوا لاو سے سکران قلب تغرب قلب جو دے دیں گے کتا نیچے پاؤں کے اٹھے تھے اذا رفع جہاں نے تمہار کو اٹھائے لے اپور افکر کو پیشاب کرتے ایک پاؤں اٹھے ہر ایک اٹھا یہ فائد میں جیسے نے پیشاب نہ لگے تو ایک انتے کے لواہی سے شغار دونوں مارکٹ একজনে আরেকজনের কাছে বিবাহ দিয়ে দিচ্ছে নিজের মেয়েকে ও তোমার কাছে মেয়েকে দিতেছে জনজনের মহর জনজনের মধ্যে উঠে ফেলেছে মহরের হকদারকে স্ত্রী স্ত্রীর কাম দিয়ে দিচ্ছে না. আল্লাহ তাআলা তো বলেছে আনতাবতা বুঝে আমালিকম তোমরা মালের দ্বারা তাদের লইবা মাল ছাড়া নিলে বিবাহ হবে না. এই জন্য আহনাব বলে এরা তো লইছে কিন্তু কাজটা সরে গেছে এখানে মহর মেশাল অর্থাৎ ওই স্ত্রী যদি অন্য বই থাকে ওই মনের মহর কথা বা ভূমিটাকে ভূমি মহল করতাম ওই মহল আসতো আহানাত নদী। ইমাম সাফি ইমাম আহমাদ মানে বলেন নেকে নেকে বাঘ এইভাবে এই জাহেরিয়াতের তুলনায় নেকা হচ্ছে। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کر دیا ہے۔ شغار یہ ہے کہ مرد اپنے بیٹی کو یا اپنی بہن کو اس شرط پر نکاح دیتا ہے دوسرا سے کہ دوسرا اس کے بیٹی کو اس کے باہر شادی دے تمہیں نجیب نہیں کہ عمل کرتے دیبا دی ماں نجیب بن کے عمل کرتے دیبا دی کیا پلائی سے بہن ہما سدا کو نہیں ہے ان دونوں کے درمیان کوئی مہر یہ اوستھا ہے تاکہ دونوں مجھے کون مہر دے نا دیگر مہر تاخت کرا پھر دیکھا صحیح دینا یہاں شادی امام محمد نزدیک آپ امام آپ نے بار مندر دیکھا صحیح دی مہر مسلمان مت مہر آئے اور بھی روایت لی مسلم مسلم کی روایت میں ہے لا شکار ابھی اسلام اسلام میں کوئی شکار نہیں ہے منع کر دیا ہے عورتوں کے متع سے یا وہاں خیبر خیبر کے جہاد کے دن وہاں اکیلی خبر انسیت اور فاق لگا کے گوشت کو کھانے سے عمر میں لگا انسیت نہیں پال کے یہ لگا پالے اوپر گوشت کو کھواتے کی نشت کر دی سے کب خیبر جن کے دن وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بالنساء أو تنسي تبتر قرنا مثلا متعة النساء لكم مثلا بيه كهنا أتمتع بك أتمتع بك كذا مدة ثلاثة أيام محبتاً الی ایام القیامت فرمت مطافر یا بدلتاً فرمت مطافر دلیل قرآن و حدیث اجماع و قیاس ہے شیعہ کذاب ہے شیعہ کذاب ہے الذین بفروجہم عابدون ان من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون এখন বুঝেন এই এটা বুঝবেন মোতাকি একজন আপনার গেলেন দয়া বললেন আমি এতদিনের জন্য এই মেয়েদের কাছে আমি নিজের মধ্যে আনতেছি এত টাকা দিয়ে ওই দুই মাস শেষ হয়ে গেল দিব এরকম ঢাকাতে টাকা তো আর মোটামত থোড়া পায় না একটু কিছু পায় না তার সঙ্গে পায় না এই যে মোটা হালাল হওয়া এবং হারাম হওয়া এটা দুইবার দুইবার হালাল দুইবার হারাম কারণ হালাল আর কাবলা ফাইবার ফাইবারের যুদ্ধের আগে মোটা কি হালাল সি সুলমা ফ্রমা এরপরে ফাইবারের যুদ্ধের মধ্যে এটা হারাম হয়ে গেছে আমার ফাইবার সুলমা উনি হাক এর ফলে এটার মোবা করে দেওয়া হচ্ছে যে আমার ফাইবার মাক্কা না মাক্কার কাটে দিন ফাঁকে মাক্কার কি সব দলিল আছে বহুত দলিল কিয়ারা মোটা গ্যাস রাখে কিয়ারা কাকা আল্লাদিন বেফরুজিম আবদুন ইল্লা মানে তারা আজার বড় আদুন পরফেক্ট না আয়াত আন আলী আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সে রওয়ায়াত হয় আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে হুরমতে নিসা আরতো কে মোটা সে মানা ফরমায়া হে عورتوں کو چند دن کے لیے یہ نکاح کر دے گا اور دن ختم ہو جائے گا نکاح بھی ختم اب تو ایسا نہیں ہے میرے کی ہم بیوہ کرے اگر موت ہو جائے فائبر کے دن ہم اکرے لوگوں میں رکھوڑ نہیں کیا اور پالتو بتا کے گوشت کھانے سے زیادہ دو رقم ہر جلدی اگلے گوشت کھانا کھڑا আর যেগুলো নিজের ঘরে বাড়ি থাকে এগুলো হারা এগুলো বুঝতে নেই করে আম সালমা তার নেই করা সালমা ইবনে আকওয়া সে রওয়ায়াত হ্যায় আর সালমা কহতে হ্যায় রাখাসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুখসত দিয়া হ্যায় অনুমতি দিছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম আওতাস আওতাস কে দিন মকার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দখল দিলেন তিন দিন তিন দিনে দখল দিয়া সুন্নাহ রাহান এর উসে মানা করে দিয়া এখন যদি মোটা করে ইসলাম খেলা আর ফাসুল সামি আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সে রওয়ায়াত হয় قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمانا ہے تتخود تتخود ہم نے پڑھی یہ تتخود ہمارے شکر دیتے اس صلات نماز میں تخفض فی حاجت اور کسی حاجت میں تخفض بڑھنا کم کر دے تو کتر آگے تخفض بڑھنے کی جو حدود جی کر دی عبداللہ مسعود نے فرمایا اب تخفض فی صلات نماز میں تخفض یہ ہے اب تحیات للہ تمام قولی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور صلوات اور تمام فعلی عبادت اللہ کے لیے ہے اور طیبات اور تمام مالی عبادت اللہ کے لیے ہے السلام علیکم ایھا النبی سلام آپ پر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت اللہ اللہ کی رحمت اور برکات اللہ کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے السلام علینا سلام ہم پر ہو والا عبادی صالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے وقت تشدد فی الحاجت اور حاجت کا اندر تشدد کیا ہے کون درکار بولے الحمد للہ انہ الحمد للہ سے الحمد للہ الحمد للہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور نستغفرہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں گناہ معافی چاہتے ہیں اور اعوذ باللہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں من شرور انفسنا ہمارے نفسوں کے برائی سے من یہدہ اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیا ہے فلا مضل لہ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا دل اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اشہد اللہ الہ الا اللہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آئے اشہد ان محمد رسول اللہ اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں ویقرؤ صلات آیات اس کے بعد تین آیات پڑھتے ہیں پرتم آیات آپ دیتی آیت کے اتفاق تیتی آیات ابلیس سبحان ساری تیتی آیت مجھے بھول کر مجھے سارس آیات تین آیات یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو حق تقاد ہی جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن اور تم ہرگز ماں مرنا الا وانتم مسلمون مگر جس حال میں تم مسلمان ہو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ الذی تساءلون وہ اللہ سے جس کے نام لے کر تم دیکھتے ہو دوسرے کو سوال کرتے ہو والارحام اور رشتہ داری کی کرو رشتہ داری نہ کرو نا ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقولوا قولا سدیدا اور سیدھی بات کہو جس نے اعمال اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو قبول کر لیتے ہیں پھر لکم دنوں کا گم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں امن یقین اللہ رسول ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقط فاز فوزا عظیما وہ بڑی کامیابی حاصل کر لیا ہے ابو احمد و ترمذی و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ و دارمی ابھی جامع ترمذی میں ہے فسر الآیات الثلاثۃ تین آیات کی تفسیر کی ہے سفیان الثوری نے نیچے لکھا ہے فیمکن السهو غلط سهو من ہونا تقریب کرتے ہیں. وقاضی ابن ماجہ اور ابن ماجہ نے بیان زیادہ کیا ہے بعد قولہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کے بعد ان الحمد للہ ان الحمد للہ پڑھے کہ نحمدہ نحمدہ فرد رہے اور بعد قولہ آپ اس قول کے بعد من شرور انفسنا من شرور انفسنا پڑھے اور من سیئات اعمالنا اور ہمارے عملوں کی برائی سے وقارمی اب دارمی نے بڑھایا ہے بعد قولہ اس کے قول کے بعد عظیما ثم یتکلم پھر فتوا کھولنے والا قرار دے گا وزر وزد وائز الوقت لے کر دے اور جیوا کا دھیلے جیوا سے تو پتہ ملے بے حاجت ہی اور آفی اور یفی شمی سننا اور شمی سننا کے روایت ہے ان ابن مسعود نے ابن مسعود کی خطبہ الحاجت حاجت کے خطبہ میں مینا نکاح ہی لگائی نکاح لگائی بیوہ با بیوسرا اور نتی سوال بڑے بڑے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبه ليس فيها تشمل ان يكن يدي بسم الله رواه الترمذي وقال عن ابي هريره حضرت ابي هريره سے روایت ہے انه قال انہوں نے کہا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل خطبہ کے ہر خطبہ لیسا فیہا تتحود جس خطبہ کے تتحود نہ ہو پہلیا کل یدل جزمائے بس وہ کاٹے ہوئے ہاتھ کی کرے یہ فائدہ اور یہ فرمت ہے پہلیا کل یدل جزمائے بس وہ کاٹے ہوئے ہاتھ کی کرے یہ فائدہ یہ برکت ہے کاٹا ہوا ہاتھ مت یہ فائدہ برکت ہے. راوی ترمذی وقال هذا حديث حسن غریب